A szombati ülésen az amerikai képviselőház egy kulcsfontosságú döntést hozott. Jóváhagyta a 60,8 milliárd dolláros Ukrajnának szánt katonai segélycsomagot. A javaslatot 311 képviselő támogatta 112 ellenében. Ukrajna hónapok óta súlyos lőszerhiánnyal küzd, és sokkal több légvédelmi rendszerre lenne szüksége ahhoz, hogy csökkenteni tudja veszteségeit. Az ukrán vezetés újra és újra arra figyelmeztet, hogyha nem kapja meg a már megígért, illetve a tervbe vett segítséget nem tudja feltartóztatni az orosz hadsereget. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök úgy reagált az amerikai törvényhozás szombati döntésére, hogy hálás az Egyesült Államok képviselőházának, mindkét pártnak, és különösen Mike Johnson házelnöknek, amiért a döntésükkel a helyes úton tartották a történelmet. A Kreml szóvívője Dmitri Peszkov a TASZ orosz állami hírügynökségnek úgy kommentálta a döntést, hogy az amerikai katonai segély tovább rombolja Ukrajnát, még több ukrán halálát okozva. Az amerikai kongresszus alsóháza az Izraelnek szánt 26,4 milliárd dolláros segélyt is megszavazta. Ezzel az Egyesült Államok egyrészt katonai, másrészt humanitárius támogatást nyújt a zsidó államnak a Hamász terrorszervezet elleni harcában. A gázai hadműveletek pusztítása és súlyos civil áldozata miatt a nemzetközi közösség nagy része bírálja Izraelt azzal együtt, hogy önvédelmét jogosnak tekintik, és a Gázába hurcolt, még mindig fogvatartott úszok azonnali szabadon engedését követelik. A képviselők támogatást szavaztak meg Tajvannak is, hogy segítsék Kínával szemben. A TikTok kínai videó megosztónak pedig ultimátumot adtak. Megtiltják az alkalmazás használatát az Egyesült Államokban, ha a közösségi portál nem szakít a ByteDance nevű anyavállalatával és Kínával. Egy vagy két hónappal ezelőtt Orbán Viktor a köztévén egy interjúban elmondta, hogy Donald Trump egyetlen fillért sem fog adni Ukrajnának a háborújára, és emiatt a háború sokkal hamarabb be fog fejeződni. És azóta ugye azt is mondta már Orbán, hogy az év végén befejeződik a háború. De mindegy, a zárójel volt az utolsó megjegyzés. De hogy ehhez képest, meg ugye látjuk most ezt a hátraarcot Donald Trumptól, ami nem egy nyilvános kiállás a támogatás mellett, de értjük, hogy a korábbi kommunikációs képest ez a felpuhulás, ez mit jelent? Ez egy támogatással felérő dolog republikánus oldalon. Hogy nagyon kíváncsi leszek most a CPAC-re, hogy Habony Árpád és talán még ugye beleszól ebbe, de Rogán Antal miként fogja megoldani ezt a újbóli kommunikációs zűrzavart, mert eddig mindig ment a Trumpi üzenettel, a Trumpi republikánus szárnynak a kommunikációs paneljeivel Orbán Viktor, és ezt egyébként több másik európai országban hasonlóan prominens államfő, vagy éppen politikus ezt átvette. Nekik most vagy változtatniuk kell azon, hasonló módon, mint Donald Trump tette, vagy továbbra is mennek azzal, hogy már pedig egy fillért se az ukránoknak, és akkor szépen lassan be fog fejeződni a háború, mert jelen állás szerint Donald Trump támogatja a háború folytatását, kvázi háborúpártivá vált. Tehát kíváncsi leszek Bohár Danira, hogy milyen kérdéseket fogod feltenni a megjelenteknek. Nagyon izgalmas kérdés. Még hadd szúrjak ide egy megjegyzést, hogy tényleg micsoda változásról van szó. Michael Pompeo, aki a Trumpi adminisztrációban volt egy kiemelt figura, meg a CIA. Külügyminiszter. Igen, így van, és CIA igazgatója is volt. A Fox News-on tett közzé egy publicisztikát, amiben ilyeneket írt, hogy az Amerika elsőként, vagy az Amerika first nem azt jelenti, hogy hagyjuk Oroszországot, Kínát és a terroristákat azt tenni, amit akarnak. Az Amerika elsőként azt jelenti, hogy konkrét és szükséges lépéseket teszünk, hogy minden amerikai szabadnak és gazdagnak érezze magát. Ma egy Kína, Oroszország, Irán, Észak-Korea tengellyel állunk szemben, és ezek Amerika aláaknázására törekednek, nekünk pedig dolgunk, hogy megmentsük ezeket az országokat. Wow! Egy választási kampányban, vagy még ha nincs is kampány feltétlenül, de választás éve van, egy választás előtt ezt a kijelentést nem lehet azzal a súllyal a latban látni, mint amely súllyal Donald Trumpnak a 4 éven keresztül tartó elnöki ciklusa és annak a tanulságai állnak. Hát akárhogy is, Donald Trump egy jól körvonalazódó izolációs politikát folytatott. Én nem gondolom, hogy ez vissza fog fordulni. Ő neki jelen helyzetben azt kell demonstrálnia, hogy Amerika azért legalábbis a republikánus pártnak a nem annyira trumpista, a régi típusú, hagyományos értelemben vett republikánus héjákhoz húzó szárnya felé azt kell kommunikálni, hogy Amerika birodalmi tekintélye azért mégsem fog teljesen megrendülni, nem kell annyira félni a Trumptól, meg a Trumpnak az újabb 4 éves ciklusától. Ez egy ilyen bizalomkeltő beszéd, vagy egy bizalomkeltő üzenet. Én nem vagyok meg ettől függetlenül meggyőződve arról, hogy ha Donald Trumpot megválasztják, akkor ő nem folytatja és nem végzi be a maga izolációs politikáját. A helyzet az, hogy jól tudjuk azt, hogy a Donald Trump az mindig egy taktikai, egy ilyen számítás, egy ilyen a grafikonoknak megfelelő kommunikációban van, és hogy a kommunikációját azt külön kell értelmezni a politikájától. Tehát őre is vonatkozik az, amit az Orbán mondott, hogy nem azt kell figyelni, amit mond, hanem amit cselekszik. És a helyzet az, hogy a Donald Trump részéről van egyfajta stratégiai identitás, meg van egyfajta taktikai identitás. Elvi identitásnyi nincs, az világos. De azt gondolom, hogy ez, amit most előadott, ez a taktikai identitása, az meg, ami hogyan 4 éven keresztül politizált, az meg a stratégiai, és azt gondolom, hogyha újabb 4 évet nyer el az ovális irodában, akkor a stratégiai identitását fogja követni. De hogy ha megnézzük pont, hogy nem az, hogy mit mondott, hanem hogy mit tett a Trump elnökség, ugye 2017 és 2021 között, akkor azt láthatjuk, hogy különösen egyébként ugye Mike Pompeo külügyminisztersége alatt fegyverezték föl keményen Ukrajnát. Uh-huh. Tehát Mike Pompeónak az önéletrajza, ugye Never Give Up an Inch, tehát egy tapottat sem címmel jelent meg, és a legkeményebben orosz ellenes külügyminiszter volt, és hát korábbi CIA igazgató. Tehát Mike Pompeo alatt azért keményen orosz ellenes politikát folytattak, ahogy egyébként ugye Trump elnökség alatt kezdődött el a vámháború Kínával. Tehát azért a Trump elnökség és a Biden elnökség külpolitikai között nagyon sok közös van. És a békepárti republikánusoknak a képzete, amit itt fölépítettek a magyar kormánypárti médiában, hát voltak tapasztalataim az Egyesült Államokban, amikor tavaly az amerikai külügyminisztérium ösztöndíjasaként ott lehettem, és találkozhattam republikánus delaware-i politikusokkal, de elmondták, hogy amennyiben a republikánusok lennének hatalmon, akkor nem lenne most háború Ukrajnában, mert Putyin első fenyegetésének hírre úgy elkezdték volna önteni a fegyvereket Ukrajnába, hogy nem merték volna megtámadni. És a republikánus think tankek nagy részt azért támadják a Biden elnökséget, mert hogy nem elég gyorsan, nem elegendő, és nem a legjobb, legkorszerűbb fegyvereket nyomják Ukrajnába. És itt persze a republikánus párton belül ugye van két irányzat. És ha az agytrösztöket is megnézzük, akkor van mondjuk a Fadzon intézet, a Hoover intézet, és más intézetek, és van mondjuk az America First, vagy a Trumpista irány. És az igazság persze, hogy a Trumpista szárnyon jóval erősebb az az igény, hogy akkor ne avatkozunk be, inkább Kína ellen forduljunk, és hagyjuk mondjuk Ukrajnát. De Kína ellen se katonailag, hanem Kína ellen gazdaságilag, meg diplomáciailag, az se egy katonai, ott sem az van, hogy Tajvant meg kell védeni mindenáron Kínától, fegyveresen is. Nem ez van, hanem az van, hogy újra kell tárgyalni azokat a szabadkereskedelmi egyezményeket, amelyek a nagy munkamegosztást az Egyesült Államok és Kína között szabályozzák. Nem csak erről van szó, hanem megnézzük, hogy milyen diplomáciai erőfeszítéseket tesznek. Az, hogy Dél-Koreát kibékítették Japánnal, együtt összeálltak egy szövetségbe, ugye ezt most a Bidenék alatt a Blinkenék intézték el, Dél-Korea és Japán egy szövetségi rendszerben együtt. Uh-huh. Hát tekintsük már, hogy ezeknek az országoknak milyen volt a közös tapasztalata ugye a 20. Igen, században. Igen, de Kínával szemben már ezek, hogy úgy mondjam, elmosódnak. Tehát Kína egy olyan fenyegetés, egy olyan erejű fenyegetés, és Észak-Koreát nem szabad tekinteten kívül hagyni ebben a vonatkozásban. Észak-Korea és Kína rárakja a kést Japánnak, meg Dél-Koreának a torkára is. Ilyen vonatkozásban persze egy nagyon terhelt történelmi múlt, ugyanakkor meg itt van a jelen és a fenyegető jövő. De hogyha ugye megnézzük, nem csak a vámháborúról van egyébként szó, hanem az, hogy miképpen kerítik be Kínát. A Quad-tól kezdve az AUKUS-on át, tehát egy nagyon komoly szövetségi rendszert építettek föl, és tartanak egybe. És persze itt tükröződik a Biden elnökség kettősége, hogy noha jelenleg ugye retorikában a frontot a demokratikus országok és az antidemokratikus országok között húzzák meg, azért az amerikai szövetségrendszerben nagyon fontos helye van ugye Indiának, ahol hát ugye Narendra Modit mindennek lehet elmondani, csak nem egyébként demokratának. Szóval azért a reálpolitika működik az ideológikus keret és mozgósító retorika ellenére. Ami nagyon érdekes ebben a történetben, az ugye Mike Johnson, a képviselőháznak a republikánus elnöke. Ugye a trumpista szán és a kemény trumpisták, az eszelős trumpisták, azok nagyon nagy problémát okoznak a republikánus pártnak. Tehát ez a párt szakadás határán van. És ugye tavaly ősszel megbuktatták Kevin McCarthy-t, a republikánus képviselőháznak a, ugye, a képviselőház republikánus ugye, elnökét, a házelnökét, mivel a demokratákkal kötött egy egyességet, hogy ugye nem fogadják el a költségvetést, hogyan szülessen ideiglenes finanszírozása ugye, a szövetségi kiadásokra. Ugye, megbuktatták. Először fordult elő ilyen. Aztán sorozatban nem tudtak megválasztani újabb és újabb jelölteket, mert nem volt eléggé jó, eléggé kőkonzervatíva a trumpista szélsőségeseknek. És végül Mike Johnson, aki előtt egy neve sincs politikus volt, ugye megválasztották. És aztán a Mike Johnson, nyilván ilyen trumpista nyomásra, nem tűzte a képviselőház napirendjére a segélycsomagnak megszavazását. Ha ezt három hónapja napirendre tűzi, akkor megszavazták volna. Aha. Tehát amikor az USA-ban találkoztunk Chris Coons demokrata szenátorral, megkérdeztük, hogy mi a helyzet, és azt mondták, hogy egyértelmű két párt támogatás, akármikor simán átmenne egy ilyen csomag. És tényleg simán átment volna egy ilyen csomag, amennyiben szavaznak róla. Csak ez volt a probléma, hogy a Mike Johnson nem szavaztatott róla. És most mégis szavaztatott róla. És több ilyen elemzést is elolvastam, hogy ez az ember mennyire átalakult. Hogy milyen hívő keresztény, tehát ez nem egy romlott, ez nem egy korrupt figura, hanem ez egy kőkonzervatív. Robi többször is felhozta, hogy a jobb oldal és jobb oldal között milyen különbség van, és mondjuk a Kaczynszkijék és az Orbánék között. És hogy abortusz jogoktól kezdve bármi egyéb jogon át, ez az ember semmi közös nincsen, nem tudok vele egyet érteni. De hogy ez őszintén hisz abban, amit csinál, és visszavonult, imádkozott, és azt mondta, hogy Isten segítségét kért, és végül arra jutott, hogy a történelem jó oldalán akar állni. És ez jó eséllyel a bukását fogja vezetni, mert már a trumpisták bejelentették, hogy le fogják őt váltani. Ez a Marjorie Taylor Greene, hát, nem őrült, a duró dórája a republikánusoknak. Én nem lepődnék meg, hogyha az alapjogokért központnak valamilyen ösztöndíjat kapná ez a nő. Brutális figura. Mondok róla egy-két dolgot, zseniális, bocs Robi, aztán adom a szót, hogy tehát ő az, aki a világ összeesküvés elméletében hisz egyébként, oltás ellenes, maszk ellenes, most nem pont ezekre gondoltam, csak még sorolom tovább. Orosz barát és QAnon hívő, és ő az, aki minden centet a mexikói határ megerősítésére szeretett volna költeni, mert a migránsok beözöllenek Amerikában, ugye nagyon komoly társadalmi viták vannak erről, hogy ez most árt-e magának a társadalomnak, a közjónak, illetve a gazdaságot romba dönti-e, hogy ennyi a migráns, illetve egy most benyújtott törvényjavaslatában megfogalmazta, hogy mire kellene konkrétan költeni a pénzt, űrlézerre. És az izraeli védelmi rendszerre utal, hogy bevezethetnék itt is, 1,2 milliárd dollár tenne félre erre az űrlézer rendszerre, hogy az űrből lehetne lövöldözni majd a migránsokra, akik majd a mexikói határ felől átugrálnak, és akkor így megsemmisíteni őket. Nem tudja egyébként, hogy Izraelnek ez a hasonló rendszere semmilyen módon nem kapcsolódik magához az űrhöz, úgy kapcsolódik, mint Magyarországon voltak itt ilyen űrturistáink, amelyek a Budapest TV-n is tudtak műsort vezetni. Tehát olyan szintű kavarc van a fejében, nem lehet róla eldönteni egyébként, hogy egy óriási troll, vagy pedig tényleg komolyan gondolja ezeket, mert ha utóbbi, akkor az egy nagyon necces dolog. Olyan, mintha Trumpnak a tudattalanjából lépett. Lehet, hogy Trumpot meg fogja előzni előbb-utóbb majd. Hát nem, mert tovább radikalizálódik a párt, akkor van esélyre. De hát a republikánus párt eddig is kitermelt már olyan figurákat. Ugye a klasszikus, valahol a nagyon alt-right felé elmozdulásnak egy ilyen emblematikus lépése volt, a Sarah Palin alelnök jelölté választása, amikor Alaszka kormányzójáról volt szó, aki elkezdett arról beszélni, hát, hogy ő nagyon sok mindent tud Oroszországról, hiszen itt van Alaszkában, és hogyha Oroszország megtámadja az USA-t, akkor Alaszkában szállnak partra, és így döbbenten állt az Egyesült Államok közönsége, hogy milyen alelnök jelölt lett a szemében. Na, minden esetre érdekes, hogy ugye Mike Johnson végül csak úgy döntött, hogy valahol Amerikának a nagyhatalmisága, hogyha történik jól oldalára kell állni, az a nyomás, ami őt érte, hogy hány ukrán hal egyébként meg a támogatás elmaradása miatt, végül úgy döntött, hogy az a helyes. Egy politikus, akinek megszólalt. Én relativizálnám ennek a pálfordulásnak, ennek a trumpi fordulatnak a komolyságát, vagy a komolyan vehetőségét. Itt van két nyilatkozata, amire hivatkozva most lelkendezik a liberális értelmiség, hogy hát talán mégis konszenzus uralkodik az Egyesült Államok birodalmi státusza, vagy az Egyesült Államok Ukrajna iránti felelőssége vonatkozásában. Az egyik nyilatkozata így hangzik Trumpnak: miért nem tudja Európa ugyanazt az összeget előteremteni, mint az Egyesült Államok, hogy segítsen egy kétségbe esett helyzetben lévő országnak? Teszi fel ez az egyik kérdés. A másik, ami meghatározó nyilatkozat: mindannyian egyetértünk abban, hogy Ukrajna túlélése és ereje sokkal fontosabb kellene, hogy legyen Európának, mint nekünk, de számunkra is fontos. Na most itt mind a két nyilatkozatban a meghatározó elem Európa és az Egyesült Államok szembeállítása. Miért nem fontos Európának? Európának a felelőssége az iránt, hogy Ukrajna megmenekül, vagy Ukrajna elesik, szemben az Egyesült Államok felelősségével, és akkor itt ugye értelemszerűen az Atlanti-óceánt hangsúlyozza Trump, hogy az elsősorban Európa érdeke. Na most itt a Trump azt nem veszi tudomásul, amit az Egyesült Államok előző meg következő elnökének illene, hogy nincs ilyen, hogy Európa, meg az Egyesült Államok észak-atlanti katonai tömb van. Nincs ilyen, hogy Európa. Miért nem fontos Európának, miért fontos az Egyesült Államoknak? Ezek földrajzi fogalmak, vagy diplomáciai fogalmak, vagy külpolitikai fogalmak, de nem katonai fogalmak. Amikor ő ebből katonai fogalmakat kreál, az már a NATO felbomlasztása. Itt erről van szó. Én ebben egyetértek egyébként Trumppal, mert ha korábban kötöttek egy szerződést, hogy a GDP-nek bizonyos százalékát katonai kiadásokra, 2%-át katonai kiadásokra kell költeni, és bizonyos NATO tagok ezt nem teljesítik, akkor azokat egyébként páros lábbal ki kéne vágni, ha felszólítás ellenére sem teszik. Ez egy felszólítás egyébként Trump részéről. Ebben kivételes egyébként egyetértek én vele. Robert Kagannek, aki a 2000-es évek elejének, 90-es évek végének, de talán még a mai amerikai közéletnek is egy ilyen vezető intervencionista, akkor neokon, ma is talán neokon véleményformálója volt, akinek a felesége Victoria Nuland, aki a legkeményebb, szintén intervencionista amerikai külpolitikus volt egészen mostanáig, most távozott a pozíciójából. Ő volt az, aki az orosz ügyekért felelt, Kelet-Európa és orosz ügyekért. És Robert Kagan a 2000-es évek elején írt egy kiáltvánnyal felérő monográfiát, ami arról szólt, hogy ez a Power and the Paradise volt a címe, hogy az Egyesült Államokat állandóan arról szólt maga a kiáltványa felérő monográfia, a kis monográfia, hogy az európai liberális véleményformálók ugye mindig bírálják az USA-t, hogyha keményen beavatkozik, vagy keményen odacsap. Ugyanakkor viszont, hogy érvelt Kagan, hát az Egyesült Államok az, amely garantálja ezt a biztonságot Európának is, hogy Európa békésen prosperál. És valahol ez a konfliktus az, hogy megint egy filmes példát hozzak, ugye Közben kijavítalak, Off Paradise and Power a cím. Úgyhogy igen. Felcserélni ezt a két szót, ne haragudj. Az egy Becsületbeli ügy című filmben hangzik el az emlékezetes jelet, amikor ugye Jesse Pezredes számon kérik az emberi jogok nevében. Jesse Pezredes az, akit Jack Nicholson alakít, és Guantanamo van ott van. És számon kérik az emberi jogok nevében. És Jesse Pezredes azt mondja, hogy ha én nem állnék itt, és nem védeném meg ezeket a falakat, amelyen belül maga képviseletni az emberi jogokat, akkor maga nem képviseletni az emberi jogokat. És hogy könnyű számon kérni az Egyesült Államokat mindenféle beavatkozás miatt, csak hát mégis arról van szó, Európa biztonságát is az Egyesült Államok garantálta, mai napig is garantálja, a nukleáris ernyőtől kezdve támaszpontokon át, mindenen át, és ebből a szempontból igen frusztráló lehetett az, és ez Trumpnak is frusztráló volt, és Bidennek is frusztráló volt, hogy a németek itt az északi áramlat kettő volt a különleges, ilyen vörös posztó, üzletelnek az oroszokkal, üzletelnek a kínaiakkal. Most Scholz megint, hogy a Kínába utazik. Miközben az Egyesült Államoktól várják azt, hogy garantálják azt a biztonságot, amelyen belül Németország prosperálhat. Tomi, te tényleg komolyan azt gondolod, hogy a Trumpnak az a tényleges problémája, hogy az európai szövetségesek nem fizetik be a 2%-ot. Nem arról van szó véletlenül, hogy ez az ő izolációs politikájába, ez a vádaskodás, az erre való hivatkozás, mint kifogás, mint ürügy nagyon is jól illeszkedik, és hogy ezt az európai szövetségesek is érzékelik, hogy valójában az, hogy ők ezt a pénzt befizetik, vagy nem fizetik be, ez nem pénzügyi probléma Amerikának. Elsősorban nem arról van szó, hogy ez a pénz hiányzik, hanem hogy Amerika keresi az alkalmat, hogy kiszálljon Európa mögül, kiszálljon a világrend mögül. De nem amikor, akar. De nem akar. Amikor, az, nem akar amikor, amikor úgy fogalmaz Trump, mindannyian egyetértünk abban, hogy Ukrajna túlélése és ereje sokkal fontosabb kellene, hogy legyen Európának, mint nekünk. De ezzel, ezzel mit akar mondani? Miért lenne fontosabb Európának, mint Amerikának? Ha ez azért, igaz lenne, most nem támogatta volna egyébként ezt a segélycsomagot. De, igen, de kampányol. Most ne tévesszük már össze a Trumpnak a 4 éven keresztül zajló politikáját azzal, amit most a Trump előad. Tudjuk jól, hogy a... Hogy de a Trumpnak hogy... a 4 éven keresztül zajló politikája arról szólt, hogy Ukrajnát felfegyverzik. Így van. Trump hozzájárulásával. Az akkor jó üzlet volt, mert nem volt háború. Az jó üzlet volt a fegyvereket ezután eladni. Nem jó a fegyvereket háború. A fegyvereket eladni jó üzlet, de az, hogy... Most újra termelni ugyanolyan jó üzlet egyébként a republikánusoknak. De az, hogy az Egyesült Államok világméretű konfliktusban vesz részt, akkor, amikor az Egyesült Államoknak otthon van lerendezni valója, az, hogy a demokraták és republikánusok beállnak az elnök mögé, függetlenül attól, hogy az elnök demokrata vagy republikánus, mert Amerika hadakozik, még ha nem is maga Amerika van állhatban, Ukrajnában, Oroszországgal szemben, de Amerika egy proxy háborút folytat éppen Európában, ennek megfelelően egyesíteni kell Amerikát, hát a Trumpnak a politikája pont ennek az ellenkezője. Trump nem egyesíteni akarja egy külpolitika mentén Amerikát, hanem megosztani egy belpolitika mentén Amerikát. És ez itt a döntő, tehát most itt a kifogást összetévesztjük a politikával, az nem helyes. Hogy van az, hogy Ukrajna túlélése és ereje sokkal fontosabb kellene, hogy legyen Európának, mint nekünk. Most itt már csak a hülye nem tudja befejezni a mondatot, hogy mire céloz. Azért, mert Európát Oroszország, hogyha Ukrajna nem él túl, Európát fogja fenyegetni Oroszország, és Európának meg kell védenie magát, mert nem fogjuk. Hát így értelmes ez a mondat. Mi, különben miért fontosabb Európának Ukrajna túlélése, mint Amerikának? Azért, mert Amerikát megvédi Oroszországtól az Atlanti-óceán, de Európát nem. Hát így van értelme ennek a nyilatkozatnak, és itt most azt látni, hogy Trump nem akar más, csak a 2%-ot. Pontosan tudjuk, hogy Trump nem a 2%-ot akar, és ha megkapja a 2%-ot, újabb kifogást támaszt majd. Amennyiben Trump külpolitikai gondolkodását próbáljuk megérteni, már a külpolitikai gondolkodásnak nevezhetjük, nagyon fontos az szerintem, hogy ő az üzleti világból érkezik. És ugye mindent a pénz nyelvére próbál meg lefordítani. És amikor arról beszél, hogy a GDP 2%-át ugye el kell érnie a tagállam befizetésének, ami egyébként egy jogos elvárás, akkor ő ezt ugye csak a pénz felől közelíti meg, és Donald Trump fejében valószínűleg olyan elképzelés lehet, hogy ellentétben azzal, amit Franklin Roosevelt hirdetett meg, hogy az USA ugye a világ rendőre legyen, és a demokrácia ugye, rendőrse a világban, ahelyett Donald Trump egy ilyen inkább security-re, egy ilyen biztonságtechnikai cégre, fizetős biztonságtechnikai cégre alakítaná át az USA nemzetközi politikáját, és tessék fizetni azért, hogy ilyen rendet tartson az Egyesült Államok. De ez azt jelenti, hogy ha nincsenek elvek, csak érdekek, csak pénzügyi érdekek vannak, akkor tulajdonképpen Amerikát nem csak a demokráciák fizethetik meg azért, hogy védje meg őket a diktatúráktól, bizonyos esetben megfizetheti, de Amerikát, ha többet fizet, egy diktatúra, hogy védje meg egy demokráciától, vagy akárhogy, vagy akárki, akármiért. Hogyha így állunk hozzá, hogy inkább az inkálnak nincsenek elvei. Az inkál azt védi, aki megfizeti, és aki többet fizet, azt védi meg többször. Donald Trump esetében valóban fennel ez a veszély, hogy ugye valaki megkenni. Ráadásul egy elképesztő hiú narcisztikus emberről van szó. Tehát ha Putyin vagy bárki azt mondja, hogy hizeleg neki, akkor nagyon, nagyon könnyen alakít ki személyes benyomásokat. Viszont nem csak az elnök csinálja az amerikai külpolitikát, hanem egy hatalmas apparátus van, amely dolgozik és alakítja ezt a külpolitikát. Alatta van még ugye az egész gazdasági struktúra, a katonaipari komplexum, ami már az 50-es években létrejött, ugye Eisenhower elnök ugye kijelentette, és hát már Eisenhower arról beszélt, hogy egy ugye önálló érdeket képvisel a katonaipari komplexum. Én nem arról beszélek, hogy a Trumpot megkeni egy diktatúra, hogy védje őt meg a másik diktatúra. De nem attól tartok, hogy a Trumpot megkeni. Attól tartok, hogy a Trump képére átformált Amerikát megkeni. Erről van szó, ez az igazi veszély. Arról van szó, hogy ahogy mondod, hogy a Trump mindent a pénznyelvére fordít le, Amerikát is a pénznyelvére fordítja le. Így válik Amerika birodalomból egy kereskedő köztársasággá, amelyiknek nincsenek elvei, csak folyton változó érdekei. Ez az a kereskedő köztársaság, amelyik vagy megvédi Európát Oroszországtól, vagy nem. Hogyha Oroszország elég pénzt fizet ennek a kereskedő köztársaságnak, hogy megérje nem megvédeni tőle Európát, akkor is meg fogja, bizonyára meg fogja védeni, hiszen nincsenek elvei. És hogyha Oroszország befizeti azt a pénzt, ami ahhoz kell, hogy egyszerűen csak ne védje meg Európát Amerika, akkor majd megvédi? De vajon? Az Oroszország esetében azért egy Olaszország, sőt Olaszországénál kisebb gazdaságról ugye beszélünk. És az, hogy Oroszország mit tud kínálni gazdaságilag az Egyesült Államoknak, összevetve, hogy micsoda amerikai befektetések vannak, és mennyi ugye tőke forog, azért ez az Oroszország is. Az amerikai orosz összefonódás. És ez tart minket biztonságban, hogy Oroszországnak olaszországnyi GDP-je van, és nincs pénze arra, hogy kivásárolja Trumpot, és ezért vagyunk mi biztonságban, akkor régen rossz. Az a helyzet. És bocsáss meg, és mi van akkor, hogyha oké, Oroszország nem tudja megfizetni, de mondjuk Kína meg tudja. És akkor már Tajvan nem lesz olyan fontos az Egyesült Államoknak. Szóval, hogy egy ilyen Amerika, amelyik majd mindig kalkulál, hogy neki megéri-e megvédeni ezt vagy azt, amelyik már nem értékek mentén működik. Ez a retorika vezet el ahhoz, amit egyébként, amivel megtámadtak minket, hogy mi ellenfeszültünk a magyar péteri gondolkodásnak, ugye a háborúról, és rögtön azt mondták, hogy mi komolyan elhisszük, hogy nem Amerika robbantotta ki ezt a háborút, és Amerikának nem érdek, hogy ez a háború zajlik. És akkor itt tessék különbséget tenni, hogy igen, Oroszország indította el a háborút, és egyébként Amerikának érdekében áll, hogy gazdaságilag jól jöjjön ki ebből a háborúból, tehát a kettő nem üti egymást. Ide ezzel kapcsolatban hadd mondjak még egy nagyon izgalmas dolgot, hogy az USA egyébként már jelezte Ukrajnának, hogy legyenek szívesek leállítani az orosz energetikai infrastruktúra bombázását, konkrétan az olajfinomítókat, mert hogy ezek a dróncsapások azzal a kockázattal járnak, hogy felhajtják a globális olajárakat, és megtorlást provokálnak egyébként az oroszoktól, olyan útvonalak és olajszállítási metódusok irányába, amivel aztán Amerika is rosszul járhat, sőt, ugye világpiacra is negatív hatása lehet. Tehát ennyire mocskos ez a politika, hogy Oroszország továbbra is a világ egyik legfontosabb olajexportőre, olajárak idén mintegy 15%-kal növekedtek, hordonként $85-ra emelkedtek, és közbe kell lépnie Washingtonnak, hogy ácsített, oké, háborúztok, meg civil áldozatok, de azért tessék itt ezen a ponton visszavenni. És még ezzel kapcsolatban hadd mondjak el valamit, hogy Trumppal kapcsolatban van egy félreértés, amit folyamatosan mond egyébként Orbán Viktor is, hogy ő nem játszik rá a politikára, meg bocsánat, a háborúra is, nem a háborúban utazik. Néhány érdekesség. A trumpi elnökség alatt Afganisztánban jelentősen megnövelte a légi csapások számát, 330%-kal növelte a polgári áldozatok számát, Jemenben fokozta az Egyesült Államok terrorizmus ellenes tevékenységét, a Hutik ellen egy pusztító szaudi vezetésű háború támogatását, és az Egyesült Királyságok nyomozói pedig azt is kikutatták, illetve hát ilyen számot hoztak nyilvánosságra, hogy Trump elnöksége első két évében 2200 dróntámadás történt, Obama kormány teljes 8 éve alatt 1800. Tehát nem igaz az, hogy ő nem a háborúban utazott. Háborút valóban nem robbantott ki, de a meglévő háborúkra igenis rátenyerelt, és a dróntámadások számát elképesztő mértékűre növelte. Csak a világ újraelosztását, vagy újrafelosztását generálta az izolációs politikájával. Azzal, hogy háborút generált republikánus és demokrata között, kivonult a világrend mögül, és kvázi orosz Oroszország agresszivitását és Kína agresszivitását korbácsolta föl ezzel. Értem, hogy ez béke, csak ez már nem Amerika. Tehát az a helyzet, hogy lehet azt mondani, hogy Trump a béke elnöke, de semmiképpen sem az amerikai belpolitikai béke elnöke, és leginkább a Oroszország békéjének elnöke Európában, és leginkább Kína békéjének elnöke a Távol-Keleten. Ez a probléma. Az valóban egy veszély, hogy Trump otthagyná a világot, és a belső polgárháborút indítaná újra. Még a Hoover intézetben a Niall Ferguson és mások is tartanak egyébként ettől, konzervatív republikánus elemzők és egészen elképesztő koponyák valóban tartanak ettől, hogy ez. De ez egy lehetőség egyelőre. Amennyiben a megelőző 4 évből indulunk ki, a Trump elnökségből, az másra engedne következtetni. Itt az a kérdés, hogy a republikánus párt hagyományos szájának, a neokonoknak, a katonipari érdekeknek, vagy bárminek, ugye mekkora lenne a súlya a következő Trump elnökségben, hogy Trump mondjuk a nemzetbiztonsági csapatát kikből állítaná össze, vagy kiket engedne be? A Hoover, a Hudson intézet, a hagyományos amerikai, mondjuk így, hogy az ilyen külpolitikai establishmentből érkezőket, vagy az Amerika First intézet körül törekedő nyaló karrieristákat, akik ilyen yes-meneket, ilyen bólogató alakokat, akik mindenben asszisztálnának. És ezt egyébként nem tudjuk, hogy miképpen néznek egy lendőrkát. A Trumpnak a jelleméből indulunk ki, akkor vajon melyiket? A Trumpnak jelleméből indulunk ki, akkor az utóbbi. De viszont abból indulunk ki, hogy az amerikai külpolitikának hány összetevője van, és hány érdek találkozik, amíg végül, és micsoda konfliktusokat vívnak meg, amíg végül születik egy döntés valamiről, és akár csak egy külügyminiszter és egy elnök közti eltérő motivációkat tekintünk. Hogy például a Haiti elleni beavatkozás 1994-ben. Ugye Madeleine Albright ezt nagykövetként megüzente Haitinak, a jobboldali pucsistáinak, hogy eltakarodtok, vagy eltakarítunk. És akkor végül eltakarították őket. Ez Albright esetében egy ilyen idealista intervencionista volt, hogy mi vagyunk a szuperhatalom, és nem engedhetjük meg, hogy mindenféle gazemberek átvegyék a hatalmat, és terrorizáljanak valakiket. Clinton esetében arról volt szó, hogy mivel ott jobboldali pucsisták kerültek hatalomra, Haitiből nagyon sok menekült érkezik az Egyesült Államokba, érkeznek ezek a menekültek, ezeket valamilyen kampány keretében felhasználhatják ellen a republikánusok, és ő ezért döntött ugye mellette. És csak az elnök és az akkori ENSZ nagykövet közti eltérő perspektíváról beszélünk, és mi hány ilyen eltérő perspektíva van, amiből végül születik valami, egy döntés. Igen, csak az a Trumpnak a kudarca lesz. Ha Amerika az ő következő elnöksége alatt birodalom marad, az a Trumpnak a kudarca lesz, mert Amerika a Trumpnak a következő elnöksége alatt a Trump szándékai szerint le kell, hogy folytasson egy súlyos kultúrharcos konfliktust, és bármilyen külpolitikai szerepvállalás, főleg egy háborús szerepvállalás, egy ilyen proxy háború Európában, ne adj Isten Tajvanért a Távol-Keleten, az nem teszi lehetővé azt, hogy a csipcsup ügyek, kultúrharcos ügyek, amelyek megosztják Amerikát, azok előtérbe lépjenek. Ha Amerika háborúzik, ha Amerika maga érdekei vagy maga értékei mentén lép fel a világban, akkor annak a tükrében a BLM-nek, a MeToo-nak, a kultúrharc meg annyi topikjának cancel a jelentősége. Igen, a cancel culture-nek, vagy a kritikai fajelméletnek a megítélése. Csak enélkül nincs hatalma. Eltörpül. Na hát ez az, hogy a Trumpnak az érdeke az lesz. Na most itt a döntő kérdés az, hogy a republikánus elit milyen módon tudja fékezni a Trumpnak az ambícióit, a Trumpnak a polgárháborús ambícióit. Remélhetjük, vagy talán remélhetjük azt, most, hogy a Trumpnak a győzelme egyre valószínűbb, hogy azért nem Trumpból áll. Egyébként kevésbé valószínű. Tehát Biden átvette az vezetést a közvéleménykutatásokban. Igen? Aha. Hát ez jól hangzik. Lehetséges, hogy ezért halljuk ezeket a kijelentéseket a Trumptól, amiben ő most korrigál. Lehet, hogy vissza akarja venni vagy meg akarja fordítani az elvándorlásnak a dinamikáját. Nem tudjuk, hogy miről van szó. Minden esetre a Trumpnak az ambíciói azok jól látszanak. Az a döntő kérdés, és nem az, hogy Amerika meg a birodalom, hanem hogy a republikánus elit milyen mértékben tudja pórázra csatolni Trumpot. Ez a döntő kérdés.